Bizkara eta Gaurko Jokoz Kanpo saioan, beraz, rugbiari gire interesatuko, rugbiari eta Nafarroari, baina Nafarroa bere osotasunean, Kristof, atxaldeon. Bai, atxaldeon, oruer, eta Nafarroako taldeari, baita ere, baztan aldeko rugbiari interesatuko gira, baztan aldetik, bianeia gurekin, Mariano eta Jose Miguel Iribarren, atxaldeon, zuer. Atxaldeon zui ere. Eta larun batuntan, Lekaro zen, iraganen da Euskal Herriko rugby xapelketa, hortaz itzeginen dugu, eta erran bezala, Nafarroa taldetik gure artian zira, bainat zesal, atxaldeon zuri. Bai, atxaldeon. Nafarroak federal biko txartelak dietxi baitu besteak beste, eta gainerat, bainat zuk bezalako jokolari batzuek, ene ustez parte hartuko duzu larun batean Euskal Herriko rugby xapelketa hortan, hori aipatuko dugu istantean. Gure gomiteri galerak zuzenean egiten alko dituzue deituz, nahi baduzue 0-5, berro goita emeretzi, ogoita amazazpi, amalau, amekarat. Mariano eta Jose Miguel Iribarren, bon, bastandarrak, nungoak xuxen, berdini Jose Miguel? Nik elbetekoa naiz, eta ni amaiurtarra. Amaiurtarra, eta sortzez, zeta neiak baitziste? Sortzez, Elizondokoak. Biak. Bistanda. Bistanda baiet. Urbilu bai, eta Mariano. Trebatzaile, badakizu Mariano, inkesta tipi-tipi bat ikerketa egindut, trebatzaile zira ez? Bai, bueno, taldeko gaztekin nahitzen ez ni, pixkat erakusten ta, bai, han hasiera baten erakusten taz. Maila eta, bueno, han ezpaita rugbia ezaguna, ba, amala urtekin hasten dira pixka jokatzen eta ikasten, orduen. Eta zuk, Jose Miguel, zer zira, jokolari oraindik edo trebatzen duzu edo biak? Bueno, ni jokolari oia, baina azkenean aurten ere bai, pues, pixka bat jokatu naiz, eta denan ere bai, eramaten du pixkat aurreko lerroak, pues, bueno, eramaten du pixka meletan, eta aurrekoak pues, beti laguntzen erakusten pixka bat. Ba, nola egituratua da rugbia baztan aldean? Talde bat da eta eremu batean nola pasatzen da, nola egituratuak ziste? Bueno, pues, baztanen egitura, pues, senior mailan, badaude bi talde. Zertaz, lehenengo taldea, jokatzen dela Primera Nazionalean, dela pues, Euskal Herriko taldeak, eta gero Asturias eta Aragoi ere bai. Horiekin ari da, Elizondoko taldea? Bai, eta gero dena nire bai badaukagu beste talde senior bat, jokatzen dela regional batean. Dela Euskal Herrian bakarri jokatzen dena. Bigarren taldea, janen dugu. Bai, bigarren taldea. Gero, artekoak edo junior eta badira, gazte taldeak badira, egin duzu. Amala urtetan berant hasten dira, eh? Goizago ezin da oraindik hasi, rugby eskolarik bada? Bai, saiakerak egite ditu, baina han rugby azpaita hemen bezala. Hain dia futbolian eta pilotan haitzen da gaztetan, eta pixkat kiroloietan aspertzen edo oiek uzten hasten den momentuan, ba, ordun biltzen dituk jokalari gehien. Arrastalia egiten zaigu, ba, azkenean ere mutxipien bizi gara, eta jendea ez gaude sobera, besta, jende ziskasi edo, bueno, biltzen gara, eta orduen, gazteria ba, aurrek eta erran bezala, ez? Bertzek iroletan trebatzen dire, eta ondotik biltzen ditugu, ba, hoxe, rugbira. Orduan, orain txeberian badugu talde bat, ba, mabortz eta mezortzi urte bitarteko jendeak biltzen tuena, baina hortan ere, ba, hoi, amazazpi mezortzi jokalarekin biltzen gara, ba, demoraldi osoan. Adibidez, zuek nola asizirezte, noiz asizirezte? Ba, bira, gu, ba, emeretzi urtekin hasi ginen, jokatzen. Ordura artio, biak ere bizikletan ibiltzen ginen, biztan da orai baino flako esago eta ginela. Ez da gauza bera, rugbia eta bizikleta. Ez. Ta nolaz? Pues, bueno, ni adibidez, pues, bueno, pues, bizikleta utzi, eta, bueno, fino nintzen, eta urte baten hartu nituen, pues bueno, kilo batzuk, eta banakien zela, bazela rugby talde bat baztanen, eta bueno, hasi nintzen baztanen jokatzen. Eta bueno, hasi eran, pues, pixka bat, beldurrarekin, baina bueno, hartu nion gustoa, eta li izan zen. 19 urtekin, eta orduan hasi ginen ikasten zergatik. 19 urtea baino lehenago, nik ez nakin zer zen rugbya. 19 urte, orain ez adin duzue, zuk, Mariano? Nik, 28, eta nik ez dakit zelan berrogei, ni berrogei urte dituz. Gazteago emaiten duzu, Egeiten alda duzu. Eskertzen da. Gazteak dira, Gazteak dira. Eskertzen da. Eta nondik heldu dira jokolariak, janduzu, gehienak pentsatzen dut Bueno, rugby jokalari gehienak gure taldean baztangoak dira. Urbildu gehiago mikora hote. Baztangoak dira. Baditugu jokalariak ere bai ultzamarrak direnak, pues baztango beste aldekoak eta baten bat igual Iruñekoa. Eta bueno, orain momentotan ere bai, pues beti ezten dut, pues hemen Nafarroko taldean jokatu zuen norbaitek eta nahi bali badu baztanen jokatu gurekin, ateak irekiak dauzka. Guk pres gaude edo zeineri pues ateak irekitzeko eta etortzeko gure gana jokatzera. Galdera eginen dakot beinat istantean zer dion preseski hori lotuko dugu. Ala ere, nik jakindut baigorriak batzua izan direla, ez? Elizondon edo... Bai, izan ziren urte batzu, pues egon zena Pello Juan Torena jokatzen gurekin, Patxi Bidart, gero Maui, Sebastián Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, eta Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, Andía, badauka zerbait gehiago. Eta eman ziguten plus bat pixkat gehiago erakutsi ziguten gauza hondiz, eta bueno, eta arrasongi. Zerbait gehiago, zer da zerbait gehiago? Pues nola pues, kolokazioa, mugitzeko modua, eta gero ere bai, pues ikusi partio batzutan mala letxe hori badukazen azuek, eta guk adibidez, rugbia batzutan ikusten dugu bertze modu batean, ikusten dugu lagun artean egotea, baina ez, eta ez dugu kompetizio punto hori falta zaigu. Hemen daukazen, kompetizio punto bat guk ez duguna, zergatik, zuek hasi zarete txiki-txikitan, eta guk hasi gara, buso goi urtekin, afizio bat bezala, ez ofizio. Futbolean, egualian futbola ala, garatua da, eta maila hemengoa baino gorago dela egiten alda, kompetizio espiritu hori bada, gazte-gaztetik futbolean, han, zuen eskualdean. Bai, afera da, gu gere rubian hasi ginelaik, ba, pixat, ongi pasatzeko inginen, ez ja, ondoko kirol bat bezala. Ja, kursita, ba, kompetizioko kirolean ezkinela sobera trebiak edo, erran dezakegu. Eta han berriz, ba, hoxe, ez, balio duenak edo erran daiteke, ez, oi, balio duen hori, pues, komilen artean, ba, kompetitzen du, ba, txar-txarretik, ez, futbolean, pues, dudik gabe, ez, aurretan, gero gazteak, eta seniorretan, ba, denak beren helburu da, partiak irabaztea, eta, oi, ez, eta pilotan bezala, edo bertze bos, aurretik jokatzen duzun kirolo hietan bezala, ez pixkat, igual erakusten da begu aurrei edo gure gaztei kirolaren alde hori. Ondotik jendeak biltzen du bere kirola, ez, kompetizioko hori uzten duenean, afizio moduen, ba, bos, ora jendea ondiz ikusten da, lasterka edo bizikletan ibiltzen, edo, baina, bueno, guk, adiz, kontrako... Aldi engin, ez, rugbian hasien ongi pasatzeko, ez, lagun artean, ba, asteburuan kirol pixkat egiteko, eta astetartean ere elkartzeko, eta kirol egiteko. Pasatzen dena da, ondotik, aukera izan dugula, maila pixkat gorago batean, konpetitzeko, eta zaila egiten zaigu, ala ere, ba, hoxe, ez, anaiak erten duen, pues, mala letxe hoi, edo pixkat espiritu irabazle hoi ateratzea. Zer diozuzuk bainat hortaz ikusi dituzu urbilo, ikusi dituzu pixkat bastan aldekoak aritzen eta ni deia izan aniz txapelketa txipi batzuen egiterat Elizondorat zazpinaka usu eta ikusi ditut egia da pixkat desberdina dela eta hori kompetizio hori ez dela senditzen hemen bezala hori segur da. Be bon, pentsatzen dut ala izaera eta izaera galdera bat dela eta ala usaiak olak dira han eta ez da egun batetik bestera alatzen ala. Erten dute ala ere bainat oiek gehiago ari direla plazera endako, zuek plazera hartzen duzu ere? Be guk behar ba gehiago hartzen dugu plazera kompetizioan, ala plazer egiten zaugu behar ba gehiago irabaztea eta... Ara behar ba hori dela, diferentzia, ez dakit, mairan plazera hartzen dugu, bai, segur, bai. Aipatzen duzu, rugbia, beraz, badakasik ogoi urte, badela, edo, bon, hasi zinezten zuek, eta ez da berela egituratu, amabos beden? Gehio, hasi, mila bederatzen dut egiten hori temezortzian, sortu zen lehenbizko aldiz talde bat baztanen. Ondotik, ba, pixka bat, horribilida ez, goitita beiti, agertu eta desagertu, Ta duela 10 bat urte berriz ere ekin ginion, pa guk. Ja, gu anaiak errandun bezala 19 urtekin hasi ginen baztanen, bizpairu urte zaritu ginen, ondotik desagertu zen berriz taldea jende zeskasi biltzen ginelakoz, eta pixkat Iruñan ibili ginen biak jokatzen, eta handi bueltan, ba, nik unibertsitate mailan edo jokatu nuen, eta unibertsitateko lagunekin, ba, bi, denek ere akitzen ginuen orduen gure ikasketak akitzen gintuen, eta Rubien jokatzen segitu nahi, eta beraz erabaki nuen, ba, berriz ere martxan jartzea baztango taldea do. Eta, bai? Eta, bueno, eta kanpoan zegoen jendea, ez utzi zuena, pues bueno, pues bildu gintuen denak, eta orduan egin nuen bloke txiki bat, eta nik uste bloke hona izan zergatik jendea, kanpoan egon zenean, egon zen urte horietan, ikasi zuen, eta bueno, eta izan zen niretzako, lehenbizik urteak izan ziren urte batzuk, arrasonak niretzako. Aurte, orai ere bai, ez, nahiko ongi dago, baina hasierak urte horiek izan ziren arrasonak niretzako. Afizioa aipatu duzu Ostion, zelai bazterian, ari da jendea hurbiltzen zuen ikusteko? Lehen taldea ikusteko edo... Bai, jendea hurbiltzen da poliki. Azkenean, badira partio batzu, ba, garrantzitsuak izaten direna guretako, ba, urte mera, iaia igoera fase bat jokatzeko sailkatu izan gara, azken partian galdu ginen, eta hartan, ba, egun eta berroita mar persona, ba, zeuden ikusten. Azkenean, partia unizeta edo matxa unizeta futbolera bezain bertze jende gaten da, ikustera. Afera da, jendeak ez duela sobera ulertzen. Han jokatzen dugunok, oniken lege batzuk ez ditugu ongi menperatzen, behaz. Hemen ere ez. Pentsazazu, ba hori ez, rugbia telebistan ikusi ez duen, edo inoiz jokatu zuen persona batek, ezinezkoa da, rugbia dituen lege guzi horiek ulertzea ez, eta orduan, egoguia zartu garen eta kanpoan gauden horiek, ba, pixkat, adierazten diegu ze pasatu den, edo zertaz erranduen arbitrak erranduena. Dena den, pues, ona denare bai, jendea, ikusten etortzen den jendea, jende gaztea dela. Eta gero badira ere bai, jokolari hori batzuk, baino, gehien bat etortzen den jendea, jende gaztea da, ikustera etortzen dena. Eta bueno, eta hori ona da ere bai. Talde espiritu hori garatzen ari da, zenta ezaguna da rugbyan hasteko badera talde espiritu bat, partiren ondotik, eta hori alde hortatik iduriz... Bueno, nia nire urteekin, pues bueno, espiritora daukat, baina badauzkat bestekin behar batzuk. Baina, ba, baina espiritu hori jarraitzen du, gero partidua eta gero, pues juntatzen gara denak, hartzen ditugu zerbeza batzuk, eta beti taldekoak azkenea, pues geratzen dira, edo afaltzen, edo tragatzen, eta beti dago pixkat, herrian egite dute giro pixkat beti segitzen du, bai. Beharrik. Bai, azkenean hori da, lehenago erran dugunez, gure plazerra igual, edo gu hortaz lotu ginen aize errugbira, eh? Irugarren demora ezagutu ginen hartan. Zoin dira talde honak ego eskualegian oai? Bo, orai... Goi mailan ari direnak eta... Arras, ongi lantzen ari dira, rugbia hor, Gipuzkoan indarra handia hartzen ari da, alde batetik ordu Hernani, ez, arrobi lana edo etxeko lanak arrasun giten nahi dena, eta diotenez, Hernani bezalako herri batean, 7-8 mila biztanetako herri batean, ba, gaur egun rugbia futbola baino gehiago da. Jende gehiago jarraitzen du rugbi taldea, futbol taldea baino. Bertze herri bat arrasun gilantzen nahi dena Ordizia da, hor ere gazteria eta aurrak eta onditz aritzen dira rugbian, ikusten dut nik aurten gaztekin eta ibili naizelaik hango txapelketetan, ba, jendea onditz bazaukaten jokatzeko, eta kategori duzitan beraz horrek erran nahi du ongi lantzen ari direla. Ta ondotik hor daude Bizkaian ere getxo badu aspalditik fama, eta onditz landu du hori, bueno, arrobi eta jokatzea, eta bueno, maila honean jokatzea, eta Gernika ere saiatu izan da, baina orai arazokin dabiltze, diru arazokin, ba, agian behar baino kaka hundiagoan edo lana hundiagotan sartu dire, eta orai... Europako kuparengatik, izan dira? Bai, jokalari hunditze garri dituzte kanpotik, eta horrek azkenean, ba, diru hunditze eskatzen du, gu kanpotik irakurri duguna izan da, ez, jakin izan dugune, baina, bueno, arras gaizkek itu mendute, jendeai ezin ordainduz, eta, karo, hemen etxeko jokalari bateri Ba, batxeko jokalariak aizago barkatuko batzu, baduelakoz non bildu, ez? Badu, baina, agien, badu lagun bat argentinarra hor Iruñan, eta bera nahi antzen, Gernikan, eta bueltatu behar izan du, eta horrega izaizkio zorrak ordaintzen, baina doidoie dirua bos, argentinara itzultzeko, ez? Eta, bueno, ez dago hori. Gernika, Getxo eta aipatu dituzu, talde horiek zoin mailetan jokalezakete ipagaldean, behar bat zuk ikusi dituzu, zaila da erreitea, ja, bainata? Ja, behar bat da, Kristofi, danik zoin mailetan ari dira orain. Bai. Han, pues bueno, Hernani, dago Divizion Donorrean. Hori da, goi maila. Goi mailan, bai. Gero ordizire bai, goi mailan dago. Eta gero Getxo... Titulu bat irebazi dute, ez? Bai, ordizia bai, errege kopa irebazi dute aurten. Eta nik aipatu nahiko nuke beste gaudat, Hernani eri da lan arrasuna egiten, zerbati nik uste dela goi mailako talde bakarra, ez dauzkena atzerritarrak. Eta hoi somatzen da, eta azkenean atzerritarri, azkenean diru eman behar ezu, nahi eta ez. Eta zer esate dute Rubia materra dela, baina ez da. Zertaz, ordaintzen da. Eta hori da gertatzen ari dela, Espainian egoin mailan gertatzen ari dena. Badira taldeak, egiten dutela urte bat arrasona, eta hurrengoan badoaz bera, zertaz, dirua. Apa, Gernikak bezala. Bai, Gernikari hori da gertatzen ari zaiona. Izan zuen lehendakari bat diru asko sartu zuena, baina kara, baina dirua bukatu zen, eta bukatu denan dirua, postaldea bera. Bukatzeko, Hernani Ordizia goi mailan, gero nola da? Pues, a ber, goi mailan daude Hernani, Ordizia eta Getxo, eta gero urrengo mailan dela primera especial, dela bado dela bi talde Espainian, iparaldeko zona, eta hegoaldeko zona, eta hortan dago bera-bera, Eibar, eta urten jaitsi da Durango. Jaitsi da Durango, baina nien da Uribealdea. Uribealdea da Mungia, Plentzia, Bilbo inguruko herri batutako taldea. Eta gero higo da ere bai Zarautz. Zarautz ere hien da, begi da. Eta hori guri, pues bueno, lagundu digu, bastan talde berdinean zagon. Zarautz eta Uribeko talde berdinean. Eta azkenean, geratu gara, laugarren geratu gara gure taldean, baina ikusi dugu, egin ditugun partiduak Uribe eta Zarautzen kontra, ez dela izan olako desberdintasunik. Haiek, gu etxean indarra daukagu. Kanpoan, bueno, taldea jausten da, baina euneko euna. Baina etxean indarra, eta ikusi dugu etxean, egin ditugu la partido arrasonak Uribe eta Zarautzen aurka, eta hartzen dugu, bueno, zergatik ez urren gurtean. Justu, bai, olatz, justu... Ez, orain bai... Bai, galdera beti goi maileko talde horiek, zer maila luketen hemen... federal bat edo federal bi beñate beagoa da Ba, nik eina ez dut sobera ezagutzen Espainiako eina hori, baina pentsatzen dut behar bai goi mailak Espainian duela hemen federal bateko maila iduritzen zait guk sasoin astapenean egin dugu partia bat prestakuntzan Zarautzen eta egia da erreski irabazi dugula partida gero zer gana iduen ez dakit bai. Gertatzen dena Zarautz dagoela pues, Espainian hirugarren mailan dela Divizion d'Honor, gero Divizion d'Honor B eta gero Primer Nacional baina nik uste pues, Hernani eta Nafarroa nik uste pare gongo direla Orezko, beraz, Orezko maila eta federal bia parekoa. Bai. Aida Zernanik Donibanen Lohizunen kontra ezingo luke. Ez dut uste. Azkenean ikusten da, pixka bat, hemen, Espainia mailan, edo Ego Euskal Herriko taldetan, titular ziren jokalariak, gehien bat, argentinarrak eta ekarri izan dituztenean, hoiek normalki fitxatu izan dute Frantziako taldetan, Lurdesen eta badago baten bat, fitxatu dute federal biko taldekin. Hortaz, ikusten da gehienetan maila, ez? Jokalariren bat igual bai obia zen, edo baina bertzenaz federal biko maila izanen dutela pentsatzen dut nik. Osa, eskolegiko rugby xapelketa, biherren partian biztanda ipatuko dugula zuek ilan, promozionia emeak da, ez arrengura eginen dugu, bainat zuri itza pixkat, pausaz izte, galerak egin guztian, bainati ere, bainat zesean Nafarroa taldean arizira, eta Nafarroa olako izen batekin, politialitzateke mugaz gaindiko talde bat osatzia, horiekin, zergatik? Ez, zergatik ez eran edut. Egia da, beharko du hori pentsatu berba, elduden urteetan. Ez duzu biztan dena gakoak eskuetan. Oie, kontenti duri dute oie. Ez. Ez? Ez du jokatuko. Ez dakizu berba da. Iru edo lau talde egiten alko dira. Eta, hor, bainat, aurten kolpaturik egon zira? Eta bai. Taldea igo da edo irain da? Bai, hori da, hori da. Hori esker edo? Bai, behar ba, behar ba, hori esker ere. Entxatuko niz elduden urtean berriz kolpatzea taldearen laguntzeko. Serioski, nonbait taldean, biztandena taldea segitu duzula, nuntzi nuen mina, asasoin guzian, ala ere geliturik egon zira? Joan den asasoinean bukaeran espaldan kolpatu naiz, eta ala operatu nute, eta bon, aurten saiatu naiz berriz hastea bizpairu aldiz, me... Bai, ez dut erauzitu. Ados. Eta zure lagunen balentriak segitu dituzu, zertan agitu zaituzte zure lagunak edo taldeak, ez? Eta barne zinen ala ere? Bai, egia da nunbait agitu nautela. Justut fisikoki iduritzen zait sasoin izigarri ona egin dutela, ala prestakuntza fisikoa izigarri ona izan dela. Kolpatu guti? Kolpatu guti, ahas guti, eta ari ziren jokolariak, ikusi dugu aurten, kasik matxak guzietan, ahas obekio bukatzen genituen, matxak. Hala. Izpirituan ere, jaz edo behar bada partida batzu galtzen zinituzten, eta buruan zen, orduan ere, galtzen partida hori? Bai, buruan, eta bon, joanen urtean, ala, kontrarioz, ukanditugu ainitz kolpatu. Eta, ala, sasoin zaila izan da joanen urtea. Mainan ez da, hain sasoin txarra ere izan, zenta alaike kalifikatu gira, irugarren bukatu ginuen, eta, bon, gero fase finaletan lehen itzulian galdu dugu. Baina kusiz kolpatu guzi horiek, eta, bon, bukaeran, ez da, sasoin hain txarra izan, baina zaila. Alta, zerbait aldatu duzu, prestakuntza fisikoan? Zer da aldaketarik? Bai. Aurten egin dituzte hainitz ariketak baloiarekin. Hala, joan urtean behar bat gehiago egiten ginuen baloi gabe, fisikoa eta... Ludikoa goa behar bat? Bai. Jokolariek ere plazer hartu dute, trebatzen. Eta hori, bon, trebatzaile esker ere. Eta beraz segitu dute ere, trebaketak segitu dituzte jokolariek, eta ala, joan den urteari konparatuz, hori gauza garrantzitsua izan da urten bai. Uh-huh. Misali Mateo, erdilaria izan da, ze postu duzuzuk, bainat? Ni zentroan edo egalean. Hala, Misali Mateo erdilaria, zure likoan zen, eta berak senitzen zuen, zerbait egiten alzera aurten, pentsatzen dut zuen artean ainitzek ukan dukezuela sentimendu hori partidaz partida? Sasoin astapena izigarri untxa hasi dute, eta ala, lehen matxak irabaztean, dinamika on batean sartuta, ala, hori etzen utzi behar, eta errausitu dute hori atxikitzera sasoin osoan. Eta gira da, bai, lehen matxetarrik landa hor segidan senditu dugula, bazela zerbait interesgarri egiteko bai. Erran duzu, jaz etzela urte txara, playoff entzat selkatu zizte, zer da segida logiko bat nunbait? Bai, duritzen zat, baietz, badera, ala, segida bat, bai. Era onali bat. Baina ez bakarri joanen urteari buruz, baina hor bada multxo, jokolari multxo bat, ezagutu duena Federal Bia, eta sasoin zailak Federal Bian ere, eta egun ageri da, ala, behar ba, 8-6 urteko jokolariak dira, baina esperientzia polita dute, deia, eta... Gazte izan ez, Gazte izan ez ere, eta hortako, eldudiren urteetako gauza ona da. Helburuak aipatuko ditugu, Prezeski, bigarren partian, eta arduradunak lotxak ziren astapen batean, Federal Iru, Federal Bi, eta ez gein behiti do gora berak iteko urte guziz batean goiti bestean behiti, behar ba hasteko jakesala goitik, duela bi urte behar ba da erraiten zuen, jaz ere, bon, behar ba bere maila zuela Federal Iruan afarroak, baina horien buruan ere, arduradunen buruan zerbait kambiatu da orten. Bai, uste dut, ez dira bakarrik jokolarien aletik eginak izan indarrak, kloba guziak indarrak egin ditu eta aurten senditu dugu zinez denak zentzu berea eta bian zirela Deia joan eurtean, pixka bat, mainan, bon, zailago zen joan eurtean. Eta, ara, senditzen dugu, ara, espiritu on bat eta garbi bat taldean, bai. Arrobia lana ipatzen zuen Hernaniren dako, ostian Jose Miguelek. Zuk arrobi lan hori, Baigorri eta Garazin, jokolari guziak kasik Baigorriarrak eta Garaztarrak dira? Ba, denak. Aurten, eta du... Guai, ez da, kanputik ez da, sobera jokolaririk edo jien edo... Ez, ara, aurten, eta azken bi urteotan, emengo jokolariak bakarrik badira. Bai. Joanen urtean, maginuen bat... Tolosako jokalari bat, me Xenperen zen bizi eta horzen estudioen dako, eta beraz dintzen gurekin, ara, bere baitarik, gurekin hartzerat, me hori bakarrik, bai, beste naz denak emengoak. Egan bezala bainatze xal, Nafarroaren helburuak aipatuko ditugu biren tartian, eta eskolegiko rugby xapelketa, biztanda istantian, bizpairu itzordu, eta istantian eskolegiko rugby xapelketari interesatuko gira Mariano eta Jose Miguel. Hilabete untako sortzi erri aldeak zuzenean emankizunean Naboren berrogeigaren urte betetzea. Gurekin izango dira Argitxu Kamio Txekopar, Valerie Txarren Arretxea Naboko lehendakaria eta Kate Camino Renotik, baita Iker Goni New Yorketik. Zuek ere parte hartu gure emankizunean ekainaren bian, Aratzeko sortzetotik goiti. Zortzi herrialdeak zuzenean emankizuna, hilabeteko lehen igande guziz, zortzietatik bederatziak eta erdiak arte Euskal Irratietan, erreplika astelen arratxean zazpietan. Salvador Kolegioa, Etxeza Arretik, Amets Berida. 2013 kristoin urtea Salvador Kolegioa. Araberitze obrak. Ogoita mar urte betetzeak. Eta ekitaldi kampaina. Urepelen, ekainaren bian igandearekin. Salvadoren hatzetik, mendi ibilaldia, kintuan barna. Sei oreneko ateraldia, pinika ekarri. Hitzordua goizeko zortzietan tianko, urepeleko plazan. Ibilaldia urherik da. Gin Salvador Kolegioarekin leku zoragarrien ikusterat. Salvador Kolegioa euskaratik eskora eraikiz. Arantzuleak jokozkampo arizirezten zuten Euskali Gatietan, rugby solas txalde honetan, Nafarroa luz eta zabal epagai dugu, eta ezan, zokere parte hartzen aldun zuela, gure emankizunean biztan dena, eta hori 0-bost, bost behatzi, iru zazpi, amalau ameka telefonora deituz, Kristof Zuritza segidaren dako. Bai, eta Nafarroa taldearen helburuak epagai istantean, lehenik Baztango Lekaro zen Euskal Herriko rugby xapelketa jokatuko da larun bat untan, bi antolatzaile gurekin, Mariano eta Jose Miguel Iribarren, bianeiak, eta hirugarren Euskal Herriko rugby xapelketa eginen da, xaratik abiatu zen behar bada ideia gehiago eranen duzue, eta noiz eta zesederekin prezeski abiatu zen? Bueno, hau xarako izarra taldeak abietutako ideia hau, ba, gu patxi jauregirita entzundakoa, ba, pixkat, elkar ezagutzeko, ez? Mugaren bi aldetan, ba, gauden taldeok elkar ezagutzeko eta lehenbizko hartu eman bat izateko, ondoti, ba, bueno, taldeak beren artean ere aizago itzorduek egiteko eta partia jokatzeko edo dena derako erendako, ez? Eta pixkat, ba, pixkat hoi izan omentzen hasierako beren ideia. Xarakoek zuten ideia ukan eta sartu ziren harremanetan pixkat eskualerikoa egiteko mugaz gaindikoa. Bai, hau 2011an abiatu zuten eta bueno, gu beraiekin ja bagineuken errazio pixka bat bastandik eta gero bueno, Hernani Arraketere bai eta bueno, holaxen abiatu zuten iparraldekoekin eta beren eskutik eta gandire beti errazio beko, izago baita zuen arte mono ezagutzen baituz gehiot, eta hola bietu zuten martxa. Mariano, irugarren urtea da, sedea hori pixka bat bete da, erresago egiten dira harremanak? Ba, bueno, guk ez du egun deno alaza ondirik eduki, taz ia deregu mugan hor gaudela, eta aixe zaigula, ba, Nafarrekin aintzinetik ere baginuen hartu emana, Saratarrekin ere aspaldi, Senpererekin eta Askainekin ere izana dugu, baina, bueno, ba, igia da, ba, ustaritz bezalako talde batekin, ba, ezkinuen harremanik, eta, bueno, orai, soriken badakigun horrekin kontaktatu behar dugun, zerbait behar edo nahi edo egin nahi izan ezkero, ez? Beaz, alde hortatik, hobeki da, eta, bueno, berendako pentsatu dut ere, berdintxu izanen dela, ez? Ba, Gasteizko taldea, edo Hernani, edo bertze taldekin aixago elkartzeko ba modu bat dela. Ez, elkarte batek hartzen du bere gain urte guziz, edo bada eskualeriko rugby xapelketa izeneko elkarte bat, edo adibidez aurten zuek bastan da, antolatzaile, edo nola pasatzen da? Bueno, prinzipioz ez dago, zergatik, bueno, Marierok esan duen bezala, ideia batera zen sarako izarratik, eta haiek, pues, bueno, antolatu dute bi urtez, eta arantzuten ja, pues, ja nahi zutela bizkat aldatzea. Eta, bueno, eta hartu emana, hartu ginoen gu baztangoak, eta arran ginoen, pues, aurten egingo ginoela gu. Gero ikusiko dugu, pues, txapelketan arun bat, anaitz egingo dugu beste talde batzukin, eta ja hartu emana, hartzen duen beste bat, edo guk antolatzen dugun beste urte bat. Baina azkenen ez dago Euskal Herriko txapelketaren organizazioa bezala egina, ez. Azkenean da, pues, talde bat egiten du, eta urren gurtean pues, egiten du talde berdina, edo aldatzen da lekuz. Politene izango zen, urte-zurte lekuz aldatzea. Baina, bueno, baina batzutan zaila izaten da hori. Ageriko? Bueno. Beinat zakit, baina Jose Miguel Zurixoa izan, ez zakit nahi duenez Nafagoak agrezan, edun urtean, edo ze. Kusiko, behar, Ikusiko solasian, xapelketa egin ondoan, baita bere ala bururatuko, hain txigo gazere, ikusiko dugu. Irugiaren zati famatu hartan. Hortan. Kertatzen dena da, zati horretan hitz egiten dela onditz, esaten dire gauza onditz, eta gero jendea ez da bat ere zorritzen. Eta astelen goizan den antzia. Ez, astelen ez igandean, ja. Hainitz lan gale egiten du olako egun baten prestatzeak? Bueno, guri sarako izarrak laguntza handia eman digu, gehien bat, pues, biltzen iparraldeko taldeak. Gero, pues, bueno, igualdeko taldeak gu bilatu ditugu. Lana, beti da, baina gehien bat lan gehiena da lehenengo urtean antolatzea. Gero, bigarren urtea, pues, pixkat erexago da. Baina, dena den, nahi kongi, aigara moldatzen nahi kongi, prestatzen gauzak. Azkenean beti beldur gehiena da hemen gure zona honetan gure euri maitea laguntza ez da sobera lagun ona baina bueno baina saiatzen gara eta bueno ta iaia dena daukagu antolatuta ja parte hartzaileak ere bai orain arte denak errandi gute baietz eta bueno eta parte hartzaileak dira pues Barkoxe provintzia bakotxetik bat, Bai, provintzia bakotxetik bat. Formula. Edo ez? Bai, provintzia bakotxetik bat, gehi antolatzailea. Gehi antolatzailea. Bai, egia da. Zortzi talde egiteko. Hori da. Oinigen diasporatik ez dugu talderik ekarri. Baina, ezakit entzun duzun, badugu diasporako emankizuna, eta entzuten gaituzte diaspora, meraz, nok daki. Agien, elden urtean hor dire. Edo azken minutuan, sorpresa, laru batean, behar bada muntatuko dute fite-fitea talde bat, ageriko. Yeah. Bez, Barkosetik, Siberotik abiatu zira. Bai, gero Nafarroa, gero Sarako Izarra, gero ja Baztan, dela, bueno, antolatzailea, gero Unika, Nafarroatik, gero elduda... Unika Iruñakoak. Iruñakoak, bai, gero Durango, Bizkaitarrak, gero Hernani, Gipuzkoarrak, eta Gaztedi, Arabakoak. Hala, hor toki guziak ordezgatuak. Denak. Eta partidak nola pasatzen dira, iraupen laburrekoak dira biztan da, edo ze iraupenekoak dira partidak? Eta... Bai, partidak, bueno, izango dira bitalde. Bi multzotan bereziko gara, lau talde, eta partido bakotxa ordu erdiko izaren da. Ligaizka egin dugu bi multzuen artean, eta ondotik, ba, multzotako azken ekipak zazpigarren eta zortzigarren postua jokatuko dute multzo bakotxako irugarrenek seigarren da bosgarrena eta bi lehenbizkoen artean ba finalerdiak eta hirugarren eta laugarren eta lehenbizko eta bigarren postuak. Da puntan zer da? Orea. Zenbat mila euro irabazten. Sakela beteko dugu, tranqui. Emaitzaz ez futitzen, ki konpritzen dugu ez dela emaitza importantena, prezeski kirola baino urgonago doa xapelgo hori. Bai, ba hoxe ez, pixka bat, herri bezala ere bai, bueno, Euskal Herria pixka mugitzea ez, denak zautziat zer garen nun gauden ez, lehenago erran dugun bezala ba, taldeak elkarre zautzea, eta gero ba, pixka bat beti, ba, txapelketaren karitara edo, ba, inguruko talde bateri laguntzea ez, lehenbizko bi urtetan Sarako Izarrak, integrazio batzordearekin edo antolatu du besta, ez? Orduen laguntza polita ateratzen zela ondotik integrazio batzordea uste dutenez Seaskaren hori da. Baitan da ta ta guk aurten ba pixkat ideia horrekin segituz ba ibili ginen baztango eragile batzukin solasean ta azkenean ba ideia ateratzen eta bueno, beren lana iteko ardura edo hartu zuten ba, ikastolako guraso elkartekoek, guretako garrantzitsua da, ba, ondoko besta hori ere bai antolatzea ez, taldeek esfortzu bat egite dute etortzen, aski urrunetik eta ondoti ba, gabaldi edo atxaldealdi xarmanta eskaini bertzai ere bai gustora egon daitzin. Gero antolatzaile gisa ere, Mariano, pentsatzen dut balio duela afizioa sortzeko, izanen dira berbada 200 rugbilarian lekaro zen, zerbait da ere? Bai, karo guk, beti ordu berez gure ideia hori ba, pixkate rugbia gehiago indartzeko, eta ongi dago 200 jokalarian partida jokatzen, eta espero dugu jende hurbiltzea ikustera, gainera ba, beti ere saiatu gara bixat aurrak eta familiak hurbiltzeko puzgarri bat jarriko du bixat, bakizu, gazte aurrak eta lotzeko, eta guraso gira izago etortzeko ikustera, eta bueno, bixat hortik gainde, afera. Justu, ipatuko dugu Nafarroa taldea istan jantzurekin, helburuak, baina Nafarroa hariko baita larun batean bainatze xal, taldea muntatu duzu ezuek, jadanik? Bai, bagira ogoita iru jokolari hor kasu, abien girenak bai. Mementu honean heldu da hau, zuendako edo piskatok akitu azizte? Bai, ez da momentu berena ez guretako olako txapelketa baten egiteko araz, eta guaitan bukatu dute sasoina lehen taldekoek. Pentsatu dela federal biko final laurdena? Ba, zendako ez, me... Bon, final erdia. Laurdena. Laurdena, ez? Laurdena izan entzen. Bai. Barkatu. Bai, pentsatu gira, beste motivatzea, mainan, bon, ez du... Boa, ez da eski, oita idu. Me gehiago, bigarren talekoek eta gazte batzuek eta horrekin muntatu dugu taldea, bai. Berriz diteko, Euskal Herria Kirola elkartearekin harremanetan oteziste, zautzen duzu elkartea jadanik? Bai, ez? Bai, ezautzen dugu eta harremanetan ibili gara, baina ez preziski txapelketarako. Harremanetan ibili gara, jaz mugitu nahi izan zuten ba, alako Euskal Herri mailako txapelketa bat edo. Mail guziek ilan, Bai. Ego, Avigon eta horiek bai, ere. Bai, jaz adibidez, kopa jokatu zuten, koparen finala deitu zioten ura, ba, adiskiantazko partidu bat edo Avigon eta Beok, baina... Ondoti ba gure guk errangin hemen ba nik uste hor xan harriak edo ibiltzen da bai sarakoa ere bai. Eta aipatu gine hemen ba beixat gure ustez mailak egin beharko ziela txapelketa horiek eta aski ideia polita dela baina azkenean gu bezalako talde guztiz amater bat eta prestaketaz justu ibiltzen den horietako baten dako ez da ona ere sobera maila duen talde baten kontra jokatzea eta purrukatuko gaituzte eta lortzen alduzun bakarra da ba, iru rugbi jokalari hola modukoak ba, handi desagertzia ez. Aipatzu, iaz egin zuten finala bat baizik ez zuten egin, aipatzen zuten aurtengo bizka bat berbada finalerdi edo federal bateko ekipak sartzea, baduzu horren berririk? Ez du berri gehiago hori, badakigu iazko berri haiek jakin gintuen, baina hortaz gain ez dugu gehiago jakin. Egun hortan, larun batean, Euskara ainitz baliatuko da, ekipa? Espero dugu baietz. Bai, besteraz, esperientzia zor jaz dula bi urte, bo, xarakuekin pentsazten dut baiez behar bada initzek emaiten zutelako, Nafarroan ere behar bada. Orokorki edo zailtasunak badira ala ere gero? Ez, gero bono, Durangotik ere ez da arazorik izanen, eta Hernaniarrak ere eskualduna dira. Agian Gaztedin, Gasteizen erdipurdi, eta bueno, Iruña... Barkoixi ez baitakigu, baitugu Xiberua. Ezagutzen. Oitzuek erran beharko duze. Eta bertze gauza bada, eta barkatu, baina ez dakit aixi ulertuko da begun ere. Pentsatzen du baietz, hasteko agiki mintzuziztea gau, hasteko saio untan. Eta egitaragoa arikin bururatuko dugu istantean, eganez noiz hasiko den eta oro. Eta hala ere Nafarroaz mintzatuko gira helburuak, Nafarroa taldeaz, hemen Federal Iruan ari zenaz eta Federal Bian ariko denaz. US Nafarroa gamata. US Nafarroa, ala. Eta beinatze xala, ala, eta eganduzu Federal Bian aizan da denboran zure taldea, eta zuere? Ba, ba, bai. Federal Bia ezagutu duzu. Bai, iru edo lau sasoin pasatu ditugu Federal Bian, bai, jautzen zin. Hala, igo zinezten eta bizpairu sasoin edo egon zinezten, edo joan zinezten? Be ez, jautzi ginen Federal batetik, duela, ez dakit, Federal, ba ez, bai, 2008an uste dut jautzi girela Federal batetik bira, eta pasatu ditugu uste dut iru sasoin Federal Bian, eta joanen urtean Federal irura jautzi ginen, bai. Orduko Federal bata, aizin ez delaik, eta Uaiko Federal bata, ez da gaz berdina, ez? Azken urte hauetan mailak goratu dira, goratu dira ba, bai, ainitz ez bai. Federal iruan ere, ez? Ba, ba, bai, maila guziak segitzen dute, ma bai. Eta, bai, Olatz? Ez, bakik egiteko, ala ere, azpimegatu behar da, Euskal Rugbiak aurten egiten duen sasoina, beti ikusitugu egeda maila goratzen zirela, Euskal taldeak jausten, emekimeki, Federal batetik, bira, bitik, irura, aurten bitik batera bi gaiten dira, irutik bira beste batik gaiten da, sasoina ona Euskal Rugbiak. Ez? Bai, bai, bai, bai, bai, emaitzak hor dira, beraz... Honi banelo itzune playoffetan, Federal batian. Ere. Ba, ba, bai, eta azparenek ere sasoin edera egindu Federal iruan, gure multxoan. Lagesoro ere kalifikatu da, beraz, hala, bai, denek... Ez gierriko urte horretan, ha? Bai, bai, bai, ez dakit zerk egiten duen, baina... Lanak. Ba, behar, ba, hori egindugu, bai. Federal irutik birat, bai, komparatuz, Oskar haundia da, hain haundia edo... Bada Oska polita bai, haundia, izi, ez da behar bai zigerri haundia, baina ala, beharko dira gauza batzu ala, aldatu edo hobetu hasteko, eta bo, segur da zaila izanen dela bai. Taldearen bana besteko adina, zoin da, ogoita bost, ogoita sei, hainitzek bai, bazuz? Bai, ogoita bost urte behar ba, edo ogoita lau, ogoita bost. Horrek egan nahi du... Obetzeko ono, jokulari horiek obetzen aldirela, ez baitira zaharrak, ez behar bada, da helburuetan nahi gonkortzia, hor? Bai, hori da, hori egiten duen ostion, eldu irien urtean dako, lau bost urtean dako, konfientxa ukeiten aldugu, maila hon batean hartzeko, gero Federal Bian egoiteko zaila izanen da, segur da, baina bederen uste dut, eldu diren urteetan, bederen Federal Iruko talde hon bat izanen girela, bai. Biko? Iruko. Bederen Federal Iruko talde hon bat izanen girela, eta entxatuko gira biztan dena Federal Bian egoitea bainan, bo. Ekten duzu, binat, zaila izanen dela Federal Bian? Bai, biztan da, bai. Bidaiak urgunago joan behar da, edo berdintxu da? Ba, berdintxu, ez da hori aldaketa hundiena. Gastuen aletik ere, ez da hemen dakinik, bez? Ez, diru aletik ere, guk, ala... Salbu, zuen hilabete xariak. Bai, biztan da. Ez, mediru aletik gure US Nafarroak ez du ere arrazo handirik, Federal Bian hartzen alda lasaiki. Hemendik angiru eta bokal eta gnose dira ez, eskual taldeak ari direnak, bai. Ariko direnak, gertazten altziste horiekin multxuan? Ba, biztan da, bai, segurazki, ukanen ditugula gure multxuan. Noiz zozketatuko dira edo noiz ez dakizu ez? Ez dakit, uste dut... Uztail bukaeran hor ateratzen direla mutxok. Badakizuzuk angelu eta bokale teknologiarekin konparatzeko, diruena edo aurrekondua hainitz edo desberdina den, hain desberdina den? Bai, desberdintasuna handi bat bada, baina gero dependitzen du, ala, nola empleatzen duzun zure dirua. Nik erraiten dut Nafarroak diru aletik ez duera arrazurik ukanen Federal Bian, baina jakin behar da, ala, ez dela angelun eta bokalek tarnosen, behar behar jokolariek diru pixkat unkitzen dute ere. Primak, zonbitzu. Primak eta behar behar ere hilabete sariak, eta guk horiek ez ditugu, afen ez ditugu. Ez dugu erramen ez ditugula, zenta baditugu, baina ez dira prima individualak, dira prima kolektiboak. Erramen dut, matxabat irabaztean, badugu, ala, ez dakit, irueun, laueun euro, gure jokolarien kesara, badoaz. Eta gero horrekin, sasoin bukaeretan egiten ditugu, empleatzen ditugu, nahi bezala. Eta... Bastanen? Bastanen. Bastanen egiten dugun goz bakarra da fitxa ordaindu, eta gero... Ja, gero, fitxa da, lizentzia, hori da? Lizentzia ordaindu, ordaintzen du klubak, eta gero ja bakotxa dena bere sakeletik. Bidaiak? Ez. Bidaiak ere ez. Ez. Jokalariak diru pixka parlatzen du, pixkat beren kompromezu ere bai atxemateko, eta hortaz aparte, bertze guztia saiatzen gara lan eginez, eta taldeak ba, diru laguntza bidez eta... Esponsorrekin biltzen. Zenta, Aragoia aipatu duzue, aipatu Asturia, ez? Bai, Asturia. Asturia. Araino joiten ziste? Aurten tokatu zaigu, ba, Abiles eraino, Abiles da Oviedo eta inguruan Asturiasen dagoen hiri bat, ba... Zema demora? Bortz ordu. Bortzun kilometro gutxi gora bera. Bai, bortz ordu, eta pasatu behar ezan zuten gaua, irabazita, biharrik. Hora esien beste derra intuten ondotik, eta hortaz oitukatu zen, eta bai, han bidaiak eta luze xamarra dira. Belaunaldi hona du Nafarroak, ala, ez dira nahasiko, gazteetan tituluak irabazi zituzten oaiko jokolari helduek, eta ipatu duzu ostion, bazela hori adinean, talde hona, behinan, nunbait, belaunaldi berezia da, xantza da, ez da aldi oro olako belaunaldirik okaiten, behar bada? Egia da, orten, ala, igu direra senior maileterat jokolari biziki honak. Ara, uste dut, lau finala ezagutu dituztela junior mailetan edo akade mailetan. Eta hiru irabazi, hiru aldiz Frantziako txapeldun dira, deia. Eta, ara, badira, bai, lau bost jokolari lehen taldean izan dira, eta... ona hundia egin dute lehen taldeari bai. Eta gehienek segituko dute? Gazteak baitira, lehen urtean kasik aurtengo ekipa izanen dela erranditaike? Bai, hori da ona dena, da ala, hor diren jokolari kasik guziak hemen lanean ari dira, gaztea dira, eta elduden urteetan hor izanen ditugu. Galdeginak zen dira, behar bada, on batzu kanpo aldean? Behar bada, ez dakit. Ez detate erran hasteko. Eta on batzu galdeginak izan dira hemendik ginazteko, una ginazteko? Be, entzun dutanaz, bai, ari dira inguruetako taldeetan, gehiago egin tipiago batean ari diren taldeetan sekatzen dituzte, bai, jokolari, bizpairu jokolari behar bada gure laguntzeko elduden urtean. Baitira, egin tipiagotan, nahi dugan federal, oaiko federal iruan, behar bada, eldo nortan, Nafarroan lekua ukanen luketena, eta zerbait ekartzen dutena federalbian jokatzeko? Bistan dena, bai, hainiz. Azparnean edo lagasoron. Eta sigur naiz, hain tipiagoetan ere. Bai, bistan dena, Kanbon edo... Ere. Edo Xenperen edo nun, bai, badira jokolari biziki honak, eta ala, batzutan askida jokolari bat zartzea hain on batean, eta... Bai. Eta aterako da, Demoraldia bururatu zauzue joan den igandean, bo... Pena handia zen, espero zinuten, Argelez ezautzen zinuten behar bada, edo nola, zei ardukitzen mota izan bizta dena, galtzen delaik pena bada, baina horroren buru fite pasatu da. Hori da, bai, matxabuka eran, egia da, jokolariak izigarri penatiak zirela. Zenta, ala ere, zazpipunduz bakarrik galdu duzu ez? Bai, zazpipunduz. Gero, bo, matxa ikusiz, ez da, bon, ala, etzen gauza handirik egiteko, Argelezeko taldea polita da, eta bon, ala. Me, bon, ala pena fite pasatu da, bai, irugarren zatian, bon, galegiten ginuen ez zutenet zirabazi, beden. Nola, errepikatzen alduzu hori? Zer hori? Azken hori, errepikatzen alduzu? Ez, irugarren zatian, ala, pena antzia zuten, bai. Ah, ados. Hori nuen erran nahi. Bai. Eta... hori iragana, eta arduradunekin mintzatu ziste geroztik, eta joanen igandia kasik atzo zen, baina garlent zain horren, bez autobusian mintzatzeko, ez dakin hola pasatzen den. Uai, egonkortzia aipatu dugu federal biana, denak adosizte, horren erraiteko? Bai, uste dut, ala, kloba guziak nahi duela albezen txasoin ona egin elduden urtean, eta elduden urteetan, ala, saiatu federal bian egoitea. Baina, bon, erten duen bezala, ia da, uste dut, izigarri zaila izanen dela luzaz egoitea federal bian. Pentsatzen dut, elduden urtean egitean lugula txasoin bizikion bat. Fite-fite, bainat, Michel Mateo gaipatzen zuen, ez zula nahi sufritu federalbiko azken urtetan bezala, sufritu zuelako partida bietan. Bai, gira da pasatu ditugu, bai, ara, bi iru urte hor zailak, eta bon, ez dugu hain beste plazer hartu behar bada, baina, ara, sasoin interesgarriak dira alaike eta erakargarriak. Eta elduden urteko sasoina, iziari interesgarria eta erakargarria izanen dela, segur da. Untsa, segituko zaituztego hasteko, bibaziek, egin duzuen denboraldiaren dako, eta bururatzeko ez zaituztet ahantzi. Mileski egunara ginik bastan aldetik, eta priseski oktarako azken bi minutak utziko dizkizuegu. Ala, eta aipatzeko egitaragua, larun batekoa. Euskal Herriko xapelketa lekaro zen. Bueno, pues, mil eskertzoi, konbitzeagatik, eta guaixe, goizoko hamarretan hasiko da, erran bezala, rugby txapelketa atxaldeko segitaren joan luzatuko da, zortzi talde, mi multutan, eta ondotik, besta afari egonen da zikiro jate bat Elizondon, beraz, txapelketa lekauzen, ondotik Elizondora sari banaketa egitera, eta Elizondona faltzera, eta ondoti, ba, pixkete, ostatu txiki bat ere honen daran, beraz, edo bi. Astia izanen da, hirugarren zati hori luzatzeko. Ja, Mariano eta Jose Miguel Iribarren bastan aldetik etorri ziste, mire esker zueri, beinatze xal zuri, ala, nafagoatik etorririk, olatz iri, azken lan bat galeinen deiat, asten burutako kirolitzok duak Euskali Gatietan aipatzia. Ara, aipaditzakun beraz, txipitzen nahi direa, baina aipaditzakun. Aipaditzakun bai, egia da txipitzen ari direla, sosoinak emeki-emeki bukatzen ari dira, baina erramaztela, larun bat entzan beraz izanen dela. Euskal Herriko xapelketa hori Rugbian, gure asteburuan instante zazpiak laurden gutitan osean bezala kirol emakizuna izanen dugu zurekin Christof. Larumatuntan, seiontan kirol emanaldia izanen da eta igandean berritzere Rugbiari lotuko gira biztandena. Federal biko partida eta badugu ino ekipa bat, Euskal talde bat, ino bizirik dena biztandena. Maule dugu sibirutarrak finale erditan dira, intzina doazte eta Lormonen kontra izanen dute finale erdia igande untan asetmoko zelaiean eta handik zuzenan izanen gira atxaldeko lauetatik goiti izanen da beraz Maule eta Lormonen arteko partida hori biztan dena segitzuko dugu urbiletik eta ea asiburutarek final bat gauzitzen duten eta zendako ez ere titulu bat aurtengo sasoinari beraz albezain untxa bururatzeko ara besterik ez entzuleak eskermila gurekin egonik jokozkanpo saioan eta elduden ostegunean begitzelkerkin izanen gira aratzeko zazpiontan. Istante magian ez entzunen dugu onda izula eman kizunean. Euskoli gatiak euskaldunak girelako. Agur guzieri. Osteguna maiatzaren 23a. Onda iziela, emankizuna abiatzen da.